أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Secde suresinin 22. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en zalim insanları tarif eden birçok ayet-i kerime vardır. Onlardan biri de bu Secde suresinin 22. ayet-i kerimesidir. Zalim deyince bazen zalim baba, zalim anne, zalim kardeş, zalim komşu gibi kelimelerle bir zulmü anlatırız. Onlar zalim baba eşine ve çocuklarına haksızlık yapan, zulmeden, işkence yapan, zalim anne yine eşine ve çocuklarına ve çevresine hoş olmayan işleri yapan derbe geçiştiririz. Veya hani işkence yapmış filan adam filan yerde gibi kelimelerle bu kötü şeylerin olmaması gerektiğini ifade ederiz. Allah Celle Celaluhu ise zalim babalığın, zalim analığın, zalim komşuluğun, zalim komiserliğin, zalim komutanlığın, zalim hocalığın, zalim kocalığın önünü önleyici, önünü kesici tedbirler bize sunuyor. Zulmün kaynağını bildiriyor. Lokman suresinde inne şirke le zulmün azim buyuruyor Rabbim. Şirk en büyük zulümdür. İslam dışı kalmak, zulmün içerisine balıklamasına dalmak veya pisliğin içerisine dalmak gibidir. Ondan sonra birçok pislikler kendiliğinden ürer orada. Ona dikkatimizi çekiyor ve Secde suresinin 22. ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا İnna minel mücrimine müntekimun ayeti kerimesiyle Rabbim Rabbinin ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kim vardır diyor Rabbim. Yani yoktur anlamına. Rabbin ayetlerinden yüz çevirenden daha zalimi yoktur. Ayetler ona hatırlatılıyor. Adam yüz çeviriyor. İşte bu adam daha zalim kişidir. Sümme ağrada anha. Ayetler hatırlatılınca adam ondan yüz çeviriyor. Ayetlerden yüz çeviriyor. Ayetler ona yol gösterecekti. O ben yol istemiyorum ki diyor. Yolsuzluğu tercih ediyor. Bu sefer kendi çıkarına göre insanları değerlendirme, eşyayı değerlendirme tarafına gidiyor. İşte 5 lira için şoförü öldüren adamın mantığı buradan kaynaklanır. Benim işime yarayan yarar, yaramayan gider mantığı gelişir ondan sonra. Yoldan gitmezse, Rabbimin gösterdiği yoldan yürümezse bir insan, ondan sonra yolunu kendisi tayin etmeye kalkarsa 6 milyar insanın yolu olur. 6 milyar insan da yoluna çıkanı gücü yettiği oranda yok etmeye çalışır. Amerika'nın yaptığı bundan başka bir şey değil. Yoluma çıkanı ezerim. Benim çıkarlarım önemlidir diyor. Ama Rabbim diyor ki inna minel mücrimine müntekimun. Biz suçlulardan intikamımızı alırız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe. فَلَا تَكُنْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ فَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَن۪ي إِسْرَائِيلِ Biz Musa'ya kitabı vermiştik diyor Allah Celle Celaluhu. Sakın sen onunla buluşmaktan şüpheye düşme. Ve biz onu, yani kitabı, Hazreti Musa'ya verilen kitabı, Beni İsrail'e yol göstermesi için vermiştik. Beni İsrail'e yol göstermesi için vermiştik diyor Rabbim. Kur'an için ise bütün insanlığa, hüden linnâs diyor. Bütün insanlığa. Sevgili Peygamberimiz için de ve ma ersalnâke illâ kâffeten linnâs. Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve cealnâ minhum ümmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû. Ve kânû bi âyâtinâ yûqinûn. O Musa aleyhissalatu vesselama iman edenler arasından bizim emrimize yol gösteren önderler kılmıştık. Tabii onlar sabrettikleri sürece. Sabrettikleri sürece önderlik devam ediyor. Sabretmeyince önderlik görevi de onlardan alınıveriyor. Onlar bizim ayetlerimize kesinlikle iman etmişlerdi diyor. Rabbim Hazreti Musa ve ona iman eden o mümin kardeşlerimiz, bizim mümin kardeşlerimiz, Hazreti Musa aleyhissalatu vesselama iman eden, ölünceye kadar da imanını koruyan o değerli insanlar, bizim sevgili peygamberimizin ashabını sevdiğimiz gibi biz onları seviyoruz. Ashabı kendimize örnek kabul ettiğimiz gibi Musa aleyhissalatu vesselama iman eden, onu görüp ona iman edenleri de kendimize ashab kabul ediyor. Ashab-ı kiram olarak kabul ediyoruz. Rabbim onları bize örnek olarak burada veriyor. İnsanları Allah'ın kitabına yöneltme görevi vermiş. Burada bir de onlardan sabır istiyor yalnız. Hani koruklar sabırla tatlanır diye atasözlerimiz var bizim. Yani üzümün bağında üzümler koruk olarak çıkar. Ağzınıza alsanız ekşidir o. Ama onlar sabrediyor. Birkaç ay sonra ise bal gibi tatlanı veriyorlar. Sabırla koruk bile tatlanır demişler. İslam çizgisinde yürüyen değerli kardeşlerim, görevlerimizin en başında geleni insanlara yol göstermek, yolumuzu göstermek değil. Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği ve adına sırat-ı müstakim dediği ve Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin gittiği ve hem dünyada hem ahirette iyi sonuçlar aldığı sırat-ı müstakime insanları davet edeceğiz. Kendi hayatımızla yol göstereceğiz. Bu esnada karşımıza gelen mezar taşımız bile olsa geri adım atmadan sabırla yolumuza devam edeceğiz. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O Beni İsrail'den bir kısım insanların şu anda ihtilaf ettikleri konular vardır. Allah kıyamet gününde o ihtilaflarını açıklayacaktır. Açıklamayı Kur'an'da yapmış. Fakat Kur'an'a iman etmemekte ısrar edenler kimin haklı, kimin haksız olduğunu orada apaçık bir şekilde görecekler ama o görmenin onlara faydası olmayacaktır. Onun için şu anda İslam toplumu Kur'an okuyarak, Kur'an'ı çeşitli dillere tercüme ederek, radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, üniversite kürsülerinden, meydanlardan, konferans salonlarından bütün dünya insanına duyururken bunu hedefliyorlar. Hazreti İsa'yı gönderen Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'i göndermiştir. Tevrat'ı, İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiştir. Gelin, yapmayın, etmeyin. Yol Allah'ın yoludur. Bu yolu da bu Kur'an tarif etmektedir. Cehenneme giden yolunuzu cennete çevirin diye yalvarmaktan başka bir şey değildir bizim Kur'an okuyuşumuz. 26. ayet-i kerimede evelem yehdi lehum kem ehlekna min qablihim minel quruni yemşuna fi mesakinihim inne fi zalika laayatin efela yesmaun. Rabbim diyor ki yahu onlar şu yürüdükleri yerler var. O yürüdükleri yerlerde, bu meskenlerde daha önce yaşamış insanlar vardı. O insanlardan bir kısmını biz helak etmiştik. Bunların helak sebeplerini bunlar biliyorlar. Peki bunlar da mı bunlara yol göstermiyor diyor Rabbim. Yani Ad kavmi, Semud kavmi helak edilmiş. Firavun, Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam karşısında inkarda direnmesi sebebiyle kendisi ve kendisine yardım eden ordusu toplu halde denizde boğulmuşlar. Lut aleyhissalatu vesselama iman etmemekte direnen ve ahlaksızlığın en kötüsünü işleyen o topluluk, toplu halde şehrin altı üstüne getirilmek suretiyle yok edilmişler. Şimdi bunların bu hallerini bilmeleri onlara yol göstermiyor mu diyor Rabbim. Bunlar onlar için birer delil. İşitmiyorlar mı diyor Rabbim. İşitmiyorlar mı onlar? Biz işittirmeye çalışıyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz. İnkar vadisinde dolaşmayın, sonunuz kötü. Bak Lut kavmi helak edildi bir ahlaksızlık sebebiyle, siz de aynısını yapmayın diyen bir değerli hoca efendi, Diyanet'in görevlendirdiği bir hoca efendi, şehirden çıkarılıyor, devletten çıkarılıyor. Devlet alıyor kolundan, havaalanına kadar getiriyor ve havaalanından bindiriveriyor Türkiye'ye. Çık diyor. Devlet görevlisini çıkarıyor. Aynen Lut aleyhisselamın kavminin yaptığını yapıyorlar. Ve ma kana cevabe kavmihi illa en galu ahricuhum min qaryatikum innahum unasun yetedahherun. Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi şehir halkı o pisliğe bulaşmayan Lut aleyhisselamı ve ona iman edenleri şehirden çıkarın diyorlar yöneticiler. Çıkarın bunları şehirden. Bunlar temiz kalmaya çalışan adamlar. Bunları şehirden çıkarın diyorlar. Ve aradan binlerce yıl geçiyor. Medeni dediğimiz bir devlet ve devletler aynı kötülüğü ve pisliği yapmaya başlıyor. Kanunlarla onu koruyor ve bunun kötü olduğunu söyleyen bir görevliyi de devletin sınırları dışına çıkarıveriyorlar. O topluluğun mantığıyla hareket ediyorlar adamlar. Yol, onların yol, onlardan ibret almadıkları gibi biz o yolun yolcusuyuz diyorlar. Ama biz yine